الله أكبر الله أكبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو ایک بات سمجھائی تھی صحابی کو, اور آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے جس کو آج معاشرے میں کوئی بات سمجھی نہیں جاتی. فرمایا من شفع لأخیه شفاعة فأهدی له فقبلها منه فقد اتى بابا عظیما من ابواب الربا. اگر آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے, کام ہو جاتا ہے اور آپ کو تحفہ دیا جاتا ہے, کس کا بھلا کہ آپ نے میرا کام کروایا ہے. آج تو خود مانگ کے لیتے ہیں نا, میری شیرینی کہاں ہے. اور اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو یہ سود کے عظیم دروازے میں داخل ہوا ہے. رب کی رضا کے لیے کام کرو, رب کو راضی کرنے کے لیے کسی کے کام آؤ, تمہیں کیا ملے گا. اور یہاں تو 2 کلو مٹھائی ہے. دوسری حدیث سنو, وَلَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرے اور کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مہینہ. اس سے زیادہ پیارا عمل یہ ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ جاؤں اور اس کی خیر خواہی کروں, اس کا کام پورا کرتا ہوں. اللہ عز و جلال ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. اے اللہ جتنے یہ سن رہے ہیں سب کے اعمال کو قبول فرمائے.